Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 stycznia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izba Reprezentantów przegłosowała artykuł impeachmentu Donalda Trumpa. Prezydent jest oskarżony o podżeganie do powstania. Ponad 200 gmin w całej Polsce nie ma jeszcze punktów szczepień. W piątek rusza rejestracja dla osób, które mają ponad 80 lat. O Trójmieście jako małej Sycylii mówi w filmie Taśmy Amber Gold reżyser Sylwester Latkowski. Amerykańska Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi Donaldowi Trumpowi formalny zarzut podburzania swoich zwolenników do buntu przeciwko państwu. Za rezolucją w tej sprawie głosowali demokraci oraz 10 republikanów. Donald Trump jest pierwszym w historii prezydentem, którego dwukrotnie postawiono w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu. Kongresmeni, którzy głosowali za rezolucją, zarzucili prezydentowi, że sprzeniewierzył się konstytucji, powtarzając twierdzenia o fałszerstwach wyborczych, wywierając presję na urzędników stanowych i podburzając tłum do szturmu na kongres. Musi odejść, bo stanowi jednoznaczne zagrożenie dla kraju, który wszyscy kochamy, mówiła z trybuny parlamentarnej przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Republikanie przekonywali, że wszczęta przez demokratów procedura impeachmentu jest elementem rozgrywki politycznej. Powinniśmy skupić się na zjednoczeniu kraju. Zamiast tego demokraci chcą usunąć prezydenta na tydzień przed opuszczeniem przez niego urzędu, mówił republikański kongresman Jim Jordan, zarzucając demokratom, że ich celem jest podważenie osiągnięć prezydenta Trumpa w kraju i w polityce zagranicznej. Rezolucja w sprawie impeachmentu zostanie teraz przesłana do Senatu, gdzie powinien odbyć się proces prezydenta. Przywódca republikanów w Senacie Mitch McConnell poinformował jednak, że nie zwoła posiedzenia Izby w trybie nadzwyczajnym, co oznacza, że ewentualne głosowanie nad zarzutami wobec Donalda Trumpa nie będzie mogło się odbyć przed zaprzysiężeniem na prezydenta Joe Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pojutrze rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób, które skończyły 80 lat. Szczepienia tej grupy rozpoczną się 25 stycznia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że ponad 200 gmin w całej Polsce nie ma jeszcze punktów szczepień, z czego większa część to gminy okalające jakąś miejscowość, tak zwane obwarzanki. Z setką gmin prowadzone są rozmowy dotyczące otwarcia punktów szczepień. To właśnie są te gminy, które nie są obwarzankami, a które nie zgłosiły ani żaden POZ, ani żaden inny podmiot leczniczy, czy lekarz prowadzący działalność gospodarczą nie zadeklarowały utworzenia tam punktu, więc prowadzimy te rozmowy i wierzymy, że do 25 stycznia liczba tych gmin bez punktów radykalnie się zmniejszy. Do tej pory w Polsce zaszczepionych zostało prawie 340 tysięcy osób. Sylwester Latkowski w filmie Taśmy Amber Gold, Układ Trójmiejski nie umiera nigdy, wskazuje, że na każdym etapie działalności biznesowej Marcina P., założyciela Amber Gold, istniały podstawy, aby odebrać mu koncesję i to z rygorem natychmiastowej wykonalności. Jednak tego nie zrobiono. Przypomina informacje, jakie wyszły na jaw podczas obrad Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, że ówczesny minister transportu Sławomir Nowak wysłał kontrolerów do firmy dopiero 3 dni po jej upadku. Jak podkreśla Sylwester Latkowski, ta zwłoka była na rękę szefom firmy. Marcin P. nie był osamotniony. Dowodzi w filmie reżyser. Wokół niego byli ludzie, którzy mieli dostęp do najważniejszych osób w państwie. W stenogramach podsłuchów pojawiło się nazwisko ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego. Przypomnijmy, że inwigilacja Marcina P. nastąpiła późno, więc mało wiemy o ich kontaktach. Reżyser przypomina, że firma mogła swobodnie działać nawet wtedy, gdy pojawiły się zarzuty niejasności w sprawozdaniach finansowych i prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia. Marcin P. wchodził i wychodził z prokuratury. Szef Amber Gold mógł spokojnie zacierać ślady, ponieważ objęto go tylko dozorem policyjnym. Piramida finansowa Amber Gold wyłudziła pieniądze od około 11 tysięcy osób na kwotę ponad 80-50 milionów złotych. Na koniec Francja. Tamtejsze stowarzyszenia ochrony dziedzictwa zaapelowały do prezydenta Emmanuela Macrona w sprawie uratowania przed wyburzeniem XIX-wiecznej kaplicy Ville. Świątynia nieużywana od 20 lat należała kiedyś do kolegium jezuitów. Na jej miejscu ma powstać kampus szkoły inżynierskiej. Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa wezwały prezydenta Francji do symbolicznego ułaskawienia kaplicy świętego Józefa w Lille po tym, jak sąd administracyjny wydał zgodę na wyburzenie budynku. Mieszkańcy miasta, specjaliści od ochrony zabytków oraz liczne stowarzyszenia wsparły ratowanie świątyni. Prezydent powinien usłyszeć naszą prośbę, mówiła w rozmowie z Polskim Radiem Aleksandra Sobczak, inicjatorka apelu i przewodnicząca stowarzyszenia Urgence Patrimoine. Kaplica posiada szczególne i niemal unikatowe we Francji krużganki umieszczone na piętrze, tłumaczyła Aleksandra Sobczak. Katolicy poczują się porzuceni, jeśli dojdzie do zburzenia tak ważnego budynku. Czasu pozostało niewiele. Katolicki Uniwersytet w Lille, właściciel budynku, planuje rozpoczęcie prac nad burzeniem świątyni w połowie lutego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz świetnie zaczął nowy sezon. W swoim pierwszym tegorocznym występie wygrał tenisowy turniej ATP w Delray Beach na Florydzie. W zakończonym niedawno finale pokonał niżej notowanego Amerykanina Sebastiana Korde 6-3 i 6-3. W kraju dwa mecze w siatkarskiej plus lidze. Najpierw cieniująca, mówiąc kolokwialnie, ostatnio PGS Kra przegrała w Bełchatowie 2-3 za Sekorysowią Rzeszów. Mówi atakujący gospodarzy Bartosz Filipiak. Myślę, że trzeba docenić ten punkt, bo naprawdę wyszliśmy z ciężkiej sytuacji. Szkoda, że nie postawiliśmy kropki na D i nie wygraliśmy tego piątego seta, aczkolwiek po tym trzecim i czwartym secie przestoju w zagrywce drużyny z Rzeszowa wrócili na swój dobry poziom i to oni się wywożą dwa punkty. W drugim dzisiejszym spotkaniu grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle dała lekcję siatkówki czarnym w Radomiu. Wygrała 3-0. Gospodarze w żadnym z setów nie przekroczyli pułapu 20 zdobytych punktów. Goście wygrali 17 spotkanie z kolei i pozostają jedyną niepokonaną drużyną w rozgrywkach. Brawo. Teraz piłka ręczna. Dziś w Egipcie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Panów. W pierwszym meczu turnieju gospodarze 35-29 pokonali Chile. Nasza reprezentacja pierwsze spotkanie rozegra w piątek przeciwko Tunezji. Niestety na mundialu nie wystąpi obecnie najlepszy polski szczypiornista Kamil Sybszak. Kołowy Paris Saint-Germain nie doszedł do siebie po zakażeniu koronawirusem. A propos historii covidowych, z miejsca zawodu wpłyną niepokojące informacje, że organizatorzy kompletnie nie rozumieją, czym jest tak zwana turniejowa bańka i lekceważą pandemiczne obostrzenia. W piłkarskiej Premier League wygląda to bez porównania poważniej. Dziś dwa spotkania. W zakończonym wcześniej Manchester City 1-0 pokonał na Etihad Brighton. Kończą się derby Londynu. Na 10 minut przed końcem Tottenham po 1 remisował z Fulham. Kończymy rajdem Dakar. Wreszcie pech opuścił Jakuba Przygońskiego. 10 etap w jego wykonaniu przebiegł bez komplikacji. Stąd 5 pozycja w najbardziej prestiżowej kategorii samochodów i 4 w klasyfikacji łącznej. Ciągle 3 w rywalizacji pojazdów lekkich jest Aaron Domżała. On w przeciwieństwie do Kuby nie ustrzegł się dziś na trasie błędów. To już 3 dzień z rzędu, kiedy nie możemy czysto przejechać OS-u. Dziś na początku mały błąd nawigacyjny i kapeć, który kosztował nas 7 minut. Potem odrabianie strat, ale udało się odrobić już jedynie kilkadziesiąt sekund. Trudno jest znaleźć tutaj tempo, odcinki są bardzo kamieniste. Trudno jest dostosować tutaj tempo, żeby jechać szybko, ale nie złapać kapcia. Jechaliśmy też sporo w kurzu. Nie widzieliśmy naszych konkurentów z klasy, więc trudno było też oszacować nasze tempo. Dziś Domżała był 9, 3 w tej samej klasie Michał Goczał, 6 kładzista Kamil Wiśniewski. Tę samą pozycję zajmuje w klasyfikacji generalnej. 30 jest motocyklista Konrad Dąbrowski. Dziś zajął 28 lokatę. Znów o sporcie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro największy mróz na Suwalszczyźnie i Podlasiu do minus 5 stopni, minus 1 będzie w centrum i plus 2 na Pomorzu Zachodnim. Dużo chmur i w całym kraju może padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Jest 8,5 minuty po godzinie 23. Witam gorąco i bez chwili zwłoki zapraszam na naszą cotygodniową, inspirowaną muzyką podróż w krainę wyobraźni, uspokojenia i relaksu między dniem a snem. A w podróży tej towarzyszyć będą Państwu Alina Benke, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Naszą podróż zaczynamy od spotkania z Wojciechem Karolakiem. Thank you. Jego własna kompozycja zarejestrowana na płycie o tym samym tytule, a wydanej przez Polskie Nagrania w 1975 roku. Generalnie większość dzisiejszego repertuaru stanowić będą nagrania zrealizowane właśnie w latach 70. i będą to nagrania większości polskich artystów, ale na początek sięgniemy po nagrania z zagranicy. Zapraszam Państwa na wyjątkową imprezę urodzinową, która trwa co najmniej już od wczoraj. George Duke i przebojowe Party Down. Wielki hit z lat 70. Do dziś nierozłącznie kojarzony z formowaniem się muzyki funk, ale też wyrosłej na jej gruncie, a także na gruncie muzyki R&B i soul, rodzącej się właśnie wtedy muzyki disco. Słuchając takich właśnie nagrań, łatwo znaleźć uzasadnienie dla opinii, jakoby właśnie George Duke był jednym z ojców muzyki tanecznej, przynajmniej tej królującej na parkietach klubowych w latach 70. Ale przecież nie ulega wątpliwości, że George Duke miał w ciągu całej swojej artystycznej kariery także i inne, z pewnością szersze i bardziej ambitne aspiracje. We get sprayed. We the home. You know it ain't bad in the day. Unless they squint at your way. Unless it's in the weather, when it's frozen. And it's hard if it's Ramos. Wspólna kompozycja Georgia Duke'a i Franka Zappy. A jest to, proszę Państwa, antyrasistowski protest song poświęcony fikcyjnej literackiej postaci narratora książki, w której zebrane zostały najciekawsze przejawy afroamerykańskiego folkloru. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to taki odpowiednik naszego Oscara Kolberga, tyle że fikcyjny. I będący literackim wytworem wyobraźni XIX-wiecznego pisarza i etnografa Joela Chandler Harrisa. George Duke, zmarły ponad 7 lat temu artysta, przypominam, obchodziłby wczoraj swoje 75. urodziny, był przede wszystkim niekwestionowanym pionierem w dziedzinie wykorzystywania wszelakich elektronicznych instrumentów klawiszowych, co świetnie wpisywało się w eksperymenty brzmieniowe podejmowane przez prowadzone przez niego formacje. W tym także big bandy, którym powracając przy okazji na polski rynek muzyczny, już za chwilę poświęcimy nieco więcej czasu. Tymczasem George Duke. Stupid is as stupid does. George Duke i jego eksperymenty brzmieniowe w stylu fusion. A teraz zgodnie z obietnicą sięgam po muzykę z wyjątkowego wydawnictwa płytowego dokumentującego działalność artystyczną studia jazzowego Polskiego Radia kierowanego przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Płytę tę wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Nowi Singers i Studio Jazzowe Polskiego Radia. Kompozycja komedy Matnie, znana również w bardzo dowolnym tłumaczeniu jako cul-de-sac. Kompozycja ta zamyka drugą z pięciu płyt będących niezwykłą dokumentacją działań artystycznych studia. Płyta numer dwa zawiera utwory zarejestrowane głównie w studiach nagraniowych przy ulicy Myśliwieckiej w latach 1971-72 i jest niezwykłym świadectwem siły i kreatywności ówczesnego środowiska jazzowego w naszym kraju. Krzysztof Komeda-Trzciński, Zbigniew Seifert, Jan Jarczyk, Tomasz Stańko to tylko niektórzy wybitni twórcy, których zaprosił do współpracy kierujący studium jazzowym Polskiego Radia Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wcześniej, czekając na deszcz, kompozycja Zbigniewa Seiferta, a przed chwilą Strzeż się szczerzuj. Fani Ptaszyna doskonale wiedzą, że tylko on mógł wymyślić taki nietuzinkowy tytuł. Ale tak naprawdę płyta, którą dziś omawiamy i której we fragmentach w tej chwili przesłuchujemy, przypominam, druga w pięciopłytowym boksie, to wyjątkowy i naprawdę godny podziwu popis kreatywności artystycznej Tomasza Stańki. Tomasz Stańko, naprawdę na tej płycie, na drugiej z tych pięciu, odnaleźć możemy naprawdę fantastyczne nagrania. Zresztą oddajmy na chwilę głos samemu Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. Najważniejszą bodaj postacią w historii całego zespołu był Tomasz Stańko. Był z nami od samego początku do niemal samego końca. Nie tylko jako wykonawca, ale i płodny kompozytor. Pisząc, miał wspaniałe wyczucie orkiestry. Do dziś żałuje, że ostatecznie porzucił ten rodzaj działalności. Frapował pomysłami, dalece odbiegającymi od standardów. Najbardziej zaskoczył mnie, przynosząc trzyczęściowe Kilka odcieni szarości. Te trzy segmenty oddzielone były dwoma interludiami całkowicie wyimprowizowanymi wyłącznie przez jego kwintet. Nagranie było tylko jedno, ale aby osiągnąć idealną symetrię, Stańko umieścił interludium raz tak, jak zostało nagrane, a powtórnie wgrywając taśmę od końca do początku w odwrotnym kierunku. To daje specyficzny efekt brzmieniowy, którego właśnie w tej chwili możemy wspólnie posłuchać. Studio jazzowe Polskiego Radia sięgało także po standardy jazzowe, nie tylko własne kompozycje. Przed nami Andrzej Dąbrowski i kompozycja samego Jimiego Hendrixa. Prawdziwy blues. Talking about them low down dirty blues. Yeah, they make me feel like lying down and dying. I'm talking about them low-down and dirty blues. Yeah, they make me feel like laying down and dying. Well, people, I'm feeling so low-down. I'm laughing just to keep from crying. Well, low down dirty blues sneaked up on me while I was not looking. Early in the morning, before the sun came up, you know what I mean? Well, low down dirty blues sneaked up on me while I was not looking. Feel tired living, sick of paying the, all these dues. Everybody taking and nobody giving. Nothing but them low down dirty blues. There's a low down and dirty blues. Yeah, yeah, yeah, I'm sure have got them. To touch the bottom. I'm talking about the blue, blue, blue, blue, dirty, dirty, dirty blue. No Lowdown Dirty Blues i Andrzej Dąbrowski w roli solisty. W zaciekawionych tym wyjątkowym wydawnictwem, pięciopłytową płytą dokumentującą pracę Big Bandu, Studia Jazzowego Polskiego Radia w latach 69-78, zapraszam już jutro o północy do Trójki pod Księżycem. Tam z pewnością w większym wymiarze i w całości wysłuchamy nawet tych najtrudniejszych kompozycji. W tym przede wszystkim zapraszam do odbiorników, miłośników talentu Tomasza Stańko. Teraz muzyka starsza o mniej więcej 7 lat, rok 65 i Big Band Polskiego Radia, tym razem prowadzony przez Andrzeja Kurlewicza. Karolak jest kompozytorem tego utworu. Lisi Krok, Big Band Polskiego Radia pod dyrekcją Andrzeja Kurlewicza. Wojciech Karolak wciąż jest z nami, a może znów jest z nami. Thank you. Wojciech Karolak, wybitny i fantastyczny jazzman, kompozytor, aranżer, lider, pianista, wirtuoz w grze na organach Hammonda, co mieliśmy okazję właśnie prześledzić. Także autora wielu przebojów muzyki pop, artysty, który już od końca lat 50. minionego stulecia z powodzeniem kształtuje obraz i rzeczywistość polskiego rynku muzycznego i co ważne, człowieka zawsze uśmiechniętego. Był Andrzej Dąbrowski, dziś w repertuarze naszej audycji. Jeden z jego większych przebojów, które wyśpiewał, to Zielono mi, do słów Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka, ostatnio bardzo dużo o niej, nie tylko za sprawą serialu, ale także tego, że program trzeci, no siłą rzeczy, wciąż przypomina o tym, że Agnieszka jest nasza, nasza, trójkowa. Posłuchajmy interpretacji jej tekstu Zielono mi, tym razem w wykonaniu Ani Serafińskiej. A pogoda rozśpiewana, zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię. Noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. To pogoda rozśpiewana, jeśli tobie, że my mamy się ku sobie, że my mamy się ku sobie, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze baldorana, gada woda, jeśli tobie, że my mamy się ku sobie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, najmilsze mi. Dziękuję ci za tę zieleń. Zielono mi, bo ty, właśnie ty, w noc i we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. A na chmurze baldorana, gada woda i si tobie, ze sprawą autorów tej piosenki chyba najbardziej trójkowa z piosenek, które sobie możemy wymarzyć i wyobrazić. Autorów, czyli kompozytora Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i autorki tekstu Agnieszki Osieckiej, tym razem w wykonaniu Ani Serafińskiej. Kończymy nasze spotkanie, wracając raz jeszcze do spotkania z George'em Duke'em. Brazilian Love Affair. To przepiękna kompozycja tym razem wykonana koncertowo. Dziękuję za wspólne spotkanie w imieniu Aliny Benke, która realizowała nasze dzisiejsze spotkanie, Oli Kaczkowskiej, która audycję wydała, oraz swoim własnym. Mówił do Państwa Piotr Majewski. Zostawiam Państwa z George'em Duke'iem i Gabrielą Anders, Brazilian Love Affair. Zapraszamy.